Çağdaş yayıncılık anlayışının Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisi olma onurunu ilk günkü heves ve şehvetle bir meşale gibicesine yüreciklerinin en derinliklerinde adeta yarınlara ışık tutacak bir gönül fenerinin göz alıcı ışığıyla geçmişten geleceğe uzanan sarsılmaz bir inançla bir gün bile eksilmeyen güven duygusunun verdiği sorumluluğun bilinciyle eksiksiz bir görev aşkıyla birleştirmenin haklı gururunu taşımanın kıvancını yaşıyoruz. Bu inançla program başlama saatini yeni bölümleriyle Modern Sabahlar 17 Eylül Pazartesi itibariyle Radyo ODTÜ'de başlama saatinden bir saniye bile şaşmayacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine and içeriz. Geçmişten gelece sensizden ve şehvetle medyanın bir meşalesini yarınlara bağıran bir fener bazen gururlu bazen yalandan yüreği açık şaşmaya ferah ufuklara şimşek gibi gözleriyle bana son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya abicim, yani elma ile armutu karıştırmayın. Şunu soruyorum ben bebeğim Fahir. Yani 17 Eylül'ü yetiştirebilecek miyiz? Sıkıntı olmaz abi.